ई प्यार भी कैसन चीज है, कब हो जाला पता ही ना चले। प्यार के एक झलक पावेला प्रेमी अपना जान पर आ जाला। तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है, तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है, इश्क हर इंसान की जरूरत है। जरा मेरे महफिल में बैठकर तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। दिल होला बेकरार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। जाला लोग काहे के हुओ के एके मुस्कान पे, मिट जाला लोग काहे के हुओ के एके मुस्कान पे। देखे खातिया ही जाला के हुओ के केहू अपना जान। अखिया के लड़ते लड़ते हो, जिंदगी उजाला हार। अखिया के लड़ते लड़ते हो। केहुअन जान हो के बन जाला कैसे अब जान रे, केहुअन जान हो के बन जाला कैसे अब जान रे। कबहू ना देखल सुनाल होई जाला दिल के मेहमान रे। हरदम इंतजार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। कैसे हो जाला प्यार, अखिया के लड़ते लड़ते हो। भागी जाला लोग काहे घरवा दुआर सब छोड़ के, भागी जाला लोग काहे घरवा दुआर सब छोड़ के। प्रेमवा में पागल हो के दुनिया से नाता सब